ล้ำสื่อใหม่ที่ต้องจับตากันก็มีเรื่องราวให้เล่าต่อกันได้นะคะเพราะว่านวัตกรรมที่บริษัท IT ทั่วโลกนำมาโชว์กันในงาน BOI Fair นะคะก็มีหลายชิ้นที่สะดุดตาแล้วก็มีอนาคตว่าอาจจะกลายเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่บนโลก New Media ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ New Media ในวันนี้ก็นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็พัฒนาการของอุปกรณ์ IT ที่ทำให้ชีวิตของคนในโลกยุคดิจิทัลง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความอินเทรนด์ให้กับผู้ที่มีไว้ในครอบครองด้วยนะคะเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนจากโลก PC นะคะก็จัดกลุ่มให้เป็นนวัตกรรมอีกชิ้นสำหรับต้นแบบสมาร์ทโฟนจากบริษัท Intel Microelectronics ที่ประมวลผลด้วย Intel Atom Processor รุ่น Z2460 ในตระกูล Medfield เพราะนับเป็นก้าวสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ยักษ์ใหญ่รายนี้ที่ตลอดเวลากว่า40ปีที่ผ่านมานะคะก็มุ่งมั่นกับการพัฒนาหน่วยประมวลผลสำหรับตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาตลอดค่ะในขณะที่การลงไปในตลาดสมาร์ทโฟนครั้งนี้ก็เป็นที่คาดหวังกันนะคะว่าจะขยายความยิ่งใหญ่สู่ตลาดอื่นๆนอกเหนือจาก CP นะคะถัดมาโลกใหม่ของคนใช้ IT ก็กำลังจะได้รับความนิยมสำหรับอุปกรณ์นวัตกรรมชิ้นนี้นั่นก็คือ Kinect ของค่าย Microsoft ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมการสั่งงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องถืออุปกรณ์ใดๆแต่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นตัวควบคุมในโปรแกรมต่างๆแทนค่ะล่าสุดนะคะ Microsoft ก็จะมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับใช้กับเครื่องเล่นเกม Xbox 360เพื่อใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายควบคุมการเล่นเกมโดยไม่ต้องถืออุปกรณ์ใดๆระหว่างเล่นค่ะซึ่งทาง CEO ของ Microsoft ก็บอกว่าความสามารถของ Xbox ในปีนี้มีมากขึ้นไปอีกโดยจะเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงของครอบครัวที่ไม่จำกัดเฉพาะสำหรับการเล่นเกมเท่านั้นแต่ยังดูหนังฟังเพลงรวมถึงอัปเดตข่าวสารทั่วโลกจากความร่วมมือกับ News Corp ทำให้ผู้ใช้ดูรายการข่าวรวมถึงโชว์ยอดนิยมได้จาก Xbox นะคะตลอดจนการใช้ Kinect เพื่อควบคุมการสั่งงาน PC ที่จะเปิดให้ดาวน์โหลด SDK สำหรับนักพัฒนาได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะดังนั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าในอนาคตอันใกล้มากนี้เราจะได้เห็นคนยืนโบกไม้โบกมือสั่งงานอุปกรณ์ IT ของตัวเองแทนการกดแป้นพิมพ์หรือคลิกเมาส์เหมือนที่คุ้นเคยกันนะคะไปต่อกันที่จอทะลุมิตินะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งที่เป็นเทรนด์ที่ต้องจับตามากเป็นพิเศษสำหรับในปีนี้ก็คือเทคโนโลยี3มิติที่บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีหลายแห่งนำมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นค่ายของทางญี่ปุ่นหรือทางด้านเกาหลีนะคะหรือแม้แต่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายเล็กๆที่แต่ละค่ายต่างก็พยายามที่จะนำมาเปิดโอกาสที่จะได้เห็นการใช้งานจริงของเทคโนโลยีในฝันมีมากขึ้นมีตั้งแต่การแสดงภาพแบบ3มิติบนสมาร์ทโฟนเครื่องเล่นเกมทีวีคอมพิวเตอร์และจอโฆษณาต่างๆโดยสินค้าต้นแบบบางรายการก็เตรียมวางแผนจำหน่ายให้ซื้อเป็นเจ้าของกันได้แล้วเช่นทีวี3มิติขนาด55นิ้วกันนะคะกล้อง Wi-Fi ค่ะเป็นพัฒนาการของกล้องรุ่นใหม่ก็ยังมีฟีเจอร์ล้ำๆให้ตื่นตาตื่นใจได้อยู่เรื่อยๆนะคะล่าสุดเป็นคิวของกล้องที่มาพร้อมกับความสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่พัฒนาออกมาเป็นเครื่องที่ใช้งานจริงและก็พร้อมวางขายกันในตลาดแล้วนะคะก็มีฟังก์ชันเพื่อเรียกความสนใจให้แก่กล้องคอมแพคนอกเหนือจากดีไซน์ที่ยังเน้นความง่ายในการพกพาและง่ายต่อการใช้งานขณะที่ความสามารถในการทำงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นการสั่งงานบนหน้าจอระบบสัมผัสการจับภาพโฟกัสแบบอัตโนมัติแล้วก็ฟังก์ชันถ่ายภาพหน้าตลกที่สามารถแชร์ให้เพื่อนๆหรือสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นผ่านฟังก์ชันของ Wi-Fi ค่ะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเน็ตบุ๊กพลังแสงอาทิตย์ค่ะก็ยังไม่ยอมที่จะหายไปง่ายๆสำหรับสินค้ากลุ่มเน็ตบุ๊กที่กูรูจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าหากเน็ตบุ๊กยังหมายถึงคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้ใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรกสินค้ากลุ่มนี้ก็จะค่อยๆเริ่มหายไปจากตลาดแน่นอนเพราะถูกโน้ตบุ๊กที่ลดราคาลงมาติดตลาดแทนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอาจจะต้องรอดูพัฒนาการปรับตัวเพื่อมีชีวิตอยู่ของสินค้ากลุ่มนี้โดยรูปแบบหนึ่งก็คือเน็ตบุ๊กพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่สามารถที่จะหาซื้อกันได้แล้วนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ New Media นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลาวันนี้ค่ะ เ การจากฟ้าหรือความต้องการจากใครที่มาทำให้สองเราได้มาเจอกันเธอเพียงแค่เดินผ่านพ้นฉันเพียงแค่วนผ่านไปแต่ทำไมหัวใจเราจึงผูกพันหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครมาคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้มีคนอยู่ร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบเธอความบังเอิญเป็นชีวิตฉันไปคือรักเธอที่พบเธอก็เหมือนเธอทุกสิ่งที่ฉันรอสิ่งโลกมันกลมแบบนี้คงมีเหตุผลของมันที่ทำให้ฉันได้มาเจอเธอหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครมาคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้คนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบเธอความบังเอิญเป็นชีวิตฉันไปคือรักเธอที่พบเธอก็เหมือนเธอทุกสิ่งที่ฉันรอคือพรหมลิขิตที่ใครมาคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบเธอความบังเอิญเป็นชีวิตฉันไปคือรักเธอพบเธอก็เหมือนเธอทุกสิ่งและเพราะเธอคือสิ่งที่ฉันร ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลากันนะคะ อยู่เป็นเพื่อนคุณก่อนที่คุณจะพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการขับขี่นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่าลืมนะคะ เวลาขับรถแล้วนะคะไม่ควรที่จะใช้โทรศัพท์ค่ะหลีกเลี่ยงได้เป็นดีที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณนั่นเองค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมีงานวิจัยนะคะพบว่าผลวิจัยชี้ว่าโต๊ะทำงานที่จะรกนั้นก็หนุนการทำงานของสมองนะคะ Daily Mail ก็รายงานว่านักวิจัยชาวเยอรมนีค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานที่โต๊ะแล้วก็หน้าร้านรกๆผู้คนกลับมีความคิดชัดเจนมากขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆสับสนอลหม่านเพราะพวกเขาพยายามหาวิธีที่จะทำงานให้ง่ายขึ้นสายตาและจิตใจที่ยุ่งเหยิงจะบีบให้มนุษย์มีโฟกัสและความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ นักคิดนักเขียนผู้มีชื่อเสียงของโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วก็โลอันดานนะคะต่างก็มีชื่อกระฉ่อนว่ามีโต๊ะทำงานไร้ระเบียบสุดๆทีมนักวิจัยระบุว่าโต๊ะทำงานที่รกเรื้ออาจจะไม่ได้เสียหายอย่างที่น่าจะเป็นเพราะการแก้ปัญหาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเจียหลิวจากมหาวิทยาลัยโกรนินเกนผู้รายงานชิ้นนี้ที่เผยแพร่ในวารสาร Journal of Consumer Research ระบุว่าผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจต่างก็สนับสนุนนโยบายจัดโต๊ะให้เอี่ยมอ่องไม่ให้โต๊ะทำงานและออฟฟิศดูรกเพราะมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการทำงานนะคะซึ่งแนวปฏิบัตินี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเดิมที่เชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบก็จะทำให้จิตใจสับสนแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจนะคะแต่ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมที่รกรุงรังกับจิตใจที่สับสนเลยนะคะทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองของผู้คนในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายค่ะรวมถึงร้านค้าที่ไร้ระเบียบค่ะโต๊ะที่แสนจะรกแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าสับสนผู้ทำการศึกษาพบผลการศึกษา6ชิ้นที่มีแนวโน้มว่าความคิดของคนเหล่านี้เรียบง่ายโดยผู้คนจะแบ่งประเภทสินค้าด้วยวิธีที่เรียบง่ายต้องการซื้อเสื้อที่มีรูปทั่วๆไปและมองหาทางเลือกที่ไม่มากเกินไปก็เรียกว่าไม่คิดอะไรซับซ้อนนั่นเองค่ะไม่แน่นะคะว่าพอผลงานวิจัยนี้ถูกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนแล้วก็อาจจะพบว่าโต๊ะทำงานของเพื่อนคุณที่อยู่ข้างๆรกมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นงานวิจัยที่นำเสนอกันนะคะว่าโต๊ะรกๆนั้นอาจจะส่งผลในเรื่องของการทำงานทางด้านสมองให้ดีขึ้นค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.runutt.ac.th หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะทางกรุงเทพมหานครหรือกทม.นะคะก็เชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับวัคซีนโปลิโอฟรีครั้งที่2ค่ะแพทย์หญิงมนทิราทองสารีผู้อำนวยการสำนักอนามัยก็กล่าวว่าทางกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในบุตรหลานของท่านจึงขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานเด็กไทยอายุต่ำกว่า5ปีและเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า15ปีนะคะรับวัคซีนโปลิโอให้ครบทั้ง2ครั้งโดยครั้งที่2ในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2555ค่ะโดยผู้ปกครองสามารถที่จะพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกแห่งรวมทั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชนและก็สถานที่ต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะ สำหรับเด็กอนุบาลเด็กก่อนวัยเรียนจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขไปให้บริการวัคซีนที่โรงเรียนด้วยค่ะคุณฟังคะโรคปอลิโอนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กป่วยตายและพิการแขนขาลีบไม่มีแรงนะคะแล้วก็แต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยปอลิโอแล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการกลับมาระบาดของโรคได้เพราะยังพบการแพร่ระบาดในหลายประเทศจึงต้องป้องกันอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะก็ก่อนจากการปิดท้ายนี้นะคะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะสำหรับปริญญาตรีนั้นก็น้องๆที่สำเร็จการศึกษาระดับม.6นะคะหรือเทียบเท่าค่ะสามารถมาสมัครเรียนได้นะคะซึ่งจัดการเรียนการสอน3สาขาวิชาด้วยกันค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงและสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะคะโดยจะรับสมัครจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะรายละเอียดต่างๆนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามได้โดยตรงที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะที่02-282-9009ถึง15ต่อ6830ถึง6834ในวันและเวลาราชการนะคะค่ะส่วนคุณที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนะคะอาจจะทำงานอยู่นะคะก็สาขานี้ก็เหมาะสมกับคุณฟังหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่นำมาประยุกต์การใช้งานได้จริงๆค่ะนั่นก็คือสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดในระดับปริญญาโทที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะซึ่งแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนนั่นก็คือนะคะก็จะนำกรณีศึกษามาเป็นฐานในการเรียนรู้ในทุกรายวิชาเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือพยายามที่จะนำหลักของทฤษฎีมาปรับกับการทำงานได้จริงค่ะค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นคุณฟังก็คลิกไปที่เว็บไซต์ของคณะได้ค่ะ www.mct.rmutp.ac.th ค่ะก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะรีบตัดสินใจค่ะซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนั้นก็อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะก็เดินทางสะดวกเลยทีเดียวนะคะปริญญาโทนั้นเป็นหลักสูตรที่จะใช้การเรียนการสอนในภาคพิเศษนะคะนั่นก็คือเรียนในช่วงของตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์อีก1วันค่ะค่ะสอบถามได้โดยตรงนะคะที่02-282-9009ถึง15เช่นกันค่ะต่อ6830นะคะในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังค่ะเวลาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วกลับมาพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศได้ใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ 11:30 น.ถึง 12:00 นค่ะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วิจัยใบบัวบกพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่มถ้าพูดถึงอาการช้ำในเรามักนึกถึงใบบัวบกนั่นเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าใบบัวบกมีสรรพคุณทางยามานานส่วนสำคัญที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือส่วนของใบและรากรสและสรรพคุณยาไทยจะมีกลิ่นหอมรสขมเล็กน้อยโบราณว่าแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าแก้ร้อนในแก้โรคความดันโลหิตสูงซึ่งการบริโภคใบบัวบกภายในประเทศส่วนใหญ่มักจะนำไปทานสดเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือคั้นน้ำจะช่วยให้คุณผ่อนคลายจากความกังวลและความเครียดได้เนื่องจากในใบบัวบกประกอบด้วยวิตามิน B1 B2 และ B6 ในปริมาณที่สูงนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายหลั่งสารกาบาหรือ GABA ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งในปริมาณที่มากขึ้นด้วยและปัจจุบันมีการนำใบบัวบกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบโดยนางสาวกนกพรเกาะเกตนางสาวสุกัญญากระตุดนาคนางสาวมุจลินจันมณีจากภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์